وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، الذي يرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو، بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر و احسان ہے اس متبرک مقدس رحمتوں سے بھرپور مہینے میں اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بخش کر یہ 40 سجدوں والی نماز پڑھنے کی نعمت سے سرفراز فرمائے. 11 مہینے کے بعد یہ نماز جس کو راحت والی نماز کہا جاتا ہے، اس نماز کا نام آرام والی نماز ہے. عجیب بات، 40 سجدے، 20 رکوع، 20 رکعتیں، 1 گھنٹے کا وقت، 1.5 پارا کھڑے ہو کر سننا، اور نام اس کا رکھا ہے تراویح. تراویح کے معنی آتے ہیں راحت والی، تراویح ترویح کی جمع ہے، جس کے معنی راحت آرام. نام ہی نماز کا رکھا گیا آرام والی نماز، ریسٹ والی نماز، سکون والی نماز، سہولت والی نماز. اگر یہ نام رکھا نہ جاتا، یہ نام رکھا جاتا مشقت والی نماز، پریشانی والی نماز، سختی والی نماز، دقت والی نماز، تو کوئی آتا پڑھنے کے لیے؟ کوئی رکتا؟ کوئی نہیں رکتا. اس لیے اس کا نام ایسا رکھا کہ لوگ سنیں کہ بھائی سہولت والی نماز ہے، تو چلو پڑھنے. اور نام اس کا سہولت والی، آرام والی اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد ریسٹ ہے. اس 4 رکعت کے بعد جو ریسٹ ہے اس کو ترویہ کہتے ہیں. اسی کی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح، اس میں 4 رکعت کے بعد آرام کر لیتا ہے، تھوڑا سکون دے دیتا ہے. اتنے مقدار ٹھہر جاؤ جتنی مقدار میں 4 رکعت ہو جائے. اپن لوگ اپنی سستی کی وجہ سے اتنی مقدار نہیں ٹھہر، اتنی مقدار ٹھہر جاتے جتنی مقدار میں یہ جو دعا لٹکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے دیوار سے، سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبر، یہ جو دعا لگی ہوئی ہے ہر مسجد میں چپکی ہوئی ہے، اس کے بقدر ہم لوگ تھوڑا رک جاتے ہیں 4 رکعت کے بعد، پھر اگلی 4 پڑھتے تو تھوڑی راحت مل جاتی ہے. اس لیے نام ہی اس بیٹھنے کا ترویہ اور اس نماز کا نام تراویح رکھا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں. اللہ کو 40 مزید سجدے روزانہ، 100 سجدے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کر ہی رہا ہے، 40 سجدے اور کرتا ہے. یوں روزانہ رمضان میں آپ 140 سجدے اللہ کو کر رہے ہیں. جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، وہ تو الگ ہے، وہ 150-200 بھی ہو جاتا. یہ اس مہینے کی برکت ہے. اگر تراویح کا نظام نہ ہوتا تو ہمیں کہاں توفیق. یہ دعا جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی ایسے بھرپور وقیع اور گریٹ الفاظ کے ساتھ تعریف کی گئی ہے، اتنے بڑے الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بکری چرا رہے تھے، ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے ان الفاظ کے ساتھ، یہ جو سبحان ذی الملک والملکوت والی دعا لگی ہوئی ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہ کلمات پڑھے تو وہ مقام خلت پر فائز ہیں، خلیل ہیں، ان کا لقب خلیل اللہ ہے. اللہ کے ساتھ ان کو بے پناہ قرب حاصل ہے. اپنے محبوب اور اللہ کی تعریف میں یہ کلمات سن کر اتنے محسوس ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے وجد میں آ گئے کہ اس شخص سے یہ کہا کہ تم نے اللہ کی تعریف ایسے کلمات کے ساتھ کی ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا. میرے اللہ کی, میرے محبوب کی ایسی تعریف تم نے کی. دوبارہ پڑھو. ہم تو پانچ ترویوں میں اس کو چار چار رکعت کے بعد پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا دوبارہ پڑھو. تو اس نے کہا, اس نے دیکھ لیا کہ اس کی قیمت ہے ان کے نزدیک. جب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی کوئی قیمت ہے کسی کے نزدیک تو بھاؤ بڑھا دیتا. تو اس نے کہا یہ بتائیے آپ مجھے دیں گے کیا؟ میں یہ پھر پڑھتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر کے, تو آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا میرے ریوڑ میں جو بکری ہیں آدھی بکری تو جلی تھی. وہ جو چار پانچ سو بکریوں کا ریوڑ تھا, یہ کہا آدھی بکری میں تجھے دے دوں گا. اس دعا کو دوبارہ سنا. اس نے وہ دعا دوبارہ سنائی تو انہوں نے آدھی بکریاں دیکھی. وہ جانے لگا سنا کر اور بکریاں لے کر, تو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ میرا دل نہیں بھرا. میرے اللہ کی تو نے ایسے کلمات کے ساتھ تعریف کی ہے, تو نے میرے دل کو بیدار کر دیا. ایک دفعہ اور سنا. تو اس نے کہا کہ اب کیا دیں گے آپ؟ میں پھر سناؤں آپ دیں گے کہ؟ تو کہا جو آدھا ریوڑ بچا ہے وہ آدھا ریوڑ ہی مجھے دے. چنانچہ اس نے دوبارہ اس کو سنایا اور انہوں نے آدھی بکریاں جو بچی تھی وہ بھی. وہ پورا ریوڑ لے کے جب چلنے لگا تو پھر آواز دی اور بلا کر کہا کہ میرا دل نہیں بھرا, تو نے میرے پروردگار کی ایسے کلمات کے ساتھ تعریف کی کہ دل چاہتا ہے بار بار سنو. ایک مرتبہ اور سنا. تو اس نے کہا کہ اب آپ دیں گے کہ؟ آپ کے پاس جو ریوڑ تھا تو پورا مجھے دے چکی, اب ہے کیا تو آپ دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ اب مجھے کیا دیں گے؟ آپ کے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب میں سال بھر تک تجھے جو ریوڑ دے دیا یہ بکریاں تیری ہوں گی, میں سال بھر تک فری تیری یہ بکریاں چراؤں گا. تو مجھے دعا ایک مرتبہ ہو سکتا اندازہ لگاؤ. چنانچہ اس نے سنائی اور انہوں نے سال بھر تک اس کی بکری, ہر پیغمبر نے بکری چلا, خود حضور نے بھی چلا. کیا دعا ہے جو ہمیں رمضان کے مہینے میں روزانہ پانچ ترویوں پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے. ہم نہیں پڑھتے, ہر مسجد میں لگی ہوئی ہیں لیکن اللہ جانے لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, یاد کرتے ہیں یعنی. اب تو دروازہ کہیں کہیں تو بالکل جگہ جگہ لگی, دیکھی میں نے یہ دعا. تو اللہ کی بڑائی کا یہ بہت سنہرا موقع ہے. اللہ رب العزت کی دو شان, ایک شان حاکمیت ہے اور ایک شان محبوبیت. اللہ حاکم اور اللہ سب کے محبوب, پوری دنیا پر ان کی, آسمانوں زمینوں چرندوں پرندوں درندوں پہاڑوں دریاؤں اور ساری مخلوقات جمادات نباتات حیوانات انسان جنات ملائکہ پر ان کی حکومت ہے, وہ حاکم. کوئی دوسرا احکم الحاکمین وہ شہنشاہ, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, ان کی بڑی شان. تو ایک ان کی شان حاکمیت, شان جلال, شان جمال ہے, جیسا کہ بادشاہ اور بڑے کی شان ہوا کرتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب گناہ کرنے کو دل چاہے, جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کبھی تو یہ کہتا ہے کہ یہ گولی کھانے سے پہلے لے لیں, اور کہیں کہتا ہے کہ یہ ٹیبلیٹ کھانے کے بعد لے لیں. کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے پہلے لی جاتی ہیں اور کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کے بعد لی جاتی ہیں. ہم اپنی بدن کی صحت کے لیے, اپنے بدن کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے, بیماری سے نجات پانے کے لیے, سہولت اور سکون اور راحت پانے کے لیے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا استعمال کرتے ہیں. دوا استعمال کرانے والا اور لکھنے والا ڈاکٹر کچھ دوائیں ایسی لکھتا ہے جو पहले खाई जाती हैं खाना, कुछ ऐसी हैं जो बाद में। शरीयत मुताहरा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारी बातिनी मानवी रूहानी और कल्बी इस्लाह के लिए कुछ नुस्खे बताए, कुछ टेबलेट लिखी। कुछ टेबलेट ऐसी हैं कि पहले खाई जाए और कुछ ऐसी हैं जो बाद में खाई जाए। जैसे दवा के तौर पर मरीज कुछ दवा पहले खाता है खाने और बाद दवा ऐसी होती जो खाने के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारी बातिनी इस्लाह के लिए, कल्बी इस्लाह के लिए, मानवी इस्लाह के लिए, रूहानी इस्लाह के लिए, जन्नत का मुस्तहक बनाने के लिए, नजात के लिए, अल्लाह का महबूब और फरमाबरदार बंदा बनाने के लिए कुछ टेबलेट बताई हैं जिससे आपको रूहानी सेहत मिले। तो उनमें बाद टेबलेट ऐसी हैं जो पहले खाई जाती और बाद ऐसी हैं बाद में खाई जाती, यानी बाद ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल और इस्तेहजार पहले है, बाद ऐसी हैं जिनका बाद। अल्लाह की दो शानें, एक शान जमाल है, एक शान जलाल, एक शान किबरियाई है, एक शान रहमत, एक शान कहारियत है, शान जब्बारियत है, इन्ना बत्स रब्बिका लशदीद है। वो बहुत बड़ी जात है, उसकी गिरफ्त बहुत बड़ी है। सरकश मशो के क्यों शमा अज गैरत विसोजत, दिल भर के दर कफे हो मस्त संग खारा, सख्त से सख्त चट्टान और पत्थर, वो चाहे तो मिनट में चूरा और पाउडर बना दे उसका, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। वो जमीन आसमान को चाहे तो एक सेकंड में मिसमार कर दे, जिसके कुछ नमूने वो जलजले के तौर पर दिखलाता रहे कि जमीन का रेगुलेटर मेरे पास, मैं जब चाहूं इसकी रफ्तार बढ़ा दूं, जब चाहूं इसमें तूफान उठा दूं, जब चाहूं इसमें जलजला डाल दूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि इनके रेगुलेटर्स मेरे पास हैं, इनका कंट्रोल रूम मेरे पास है, मैं जब चाहूं सूरज की रोशनी को बढ़ा दूं और हिद्दत और गर्मी बढ़ा दूं, और मैं जब चाहूं तो सूरज को कुसूफ लग जाए, गहन लग जाए, चांद को गहन लग जाए। ये सारे बड़े बड़े सैयारे मेरे हाथ में, मेरे कब्जे कुदरत में है, मेरी ताकत बहुत है। कुरान मजीद ने कहीं कहार कहा, कहीं अल्लाह को इन नबत शरफ कल शदीद कहा। उनकी एक शान, ये शान एक शान उनकी शान जमाल है, शान रहमत है कि वो रहीम है, वो गफूर है, वो रहमान है, वो रऊफ है, वो बंदों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो बड़े शफकत करने वाले हैं। तो उनकी ये दो शान है। जब किसी शख्स को गुनाह करने का दिल चाहे, उसका दिल चाह रहा है कि मैं कोई गुनाह करूं, उसका दिल चाह रहा है कि मैं झूठ बोलूं, उसका दिल चाह रहा है मैं गीबत करूं, उसका दिल चाह रहा है कि मैं नमाज छोड़ूं, उसका दिल चाह रहा है कि मैं रोजा छोड़ूं, उसका दिल चाह रहा है कि मैं फिल्म देखूं, उसका दिल चाह रहा है कि मैं नामहरम को देखूं, उसका दिल चाह रहा है कि मैं फौश तस्वीर देखूं, ब्लू फिल्में देखूं, मैं जिना करूं, मैं शराब पीऊं, मैं जुआ करूं। ये दिल अगर चाहे, उसका नफ्स इस पर आमादा करे, उसको इसकी ख्वाहिश हो, उसके साथ ही उसको इस काम पर आमादा करे, जब उसका नफ्स, उसका शैतान, उसका दिल इस बात पर उभारे, तो इस वक्त के लिए एक टेबलेट। जब ऐसे जज्बात अंदर से मौजूदन हो और गुनाह करने पर आमादा कर रहे हो, जोर लगा रहे हो और ये कह रहे हैं कि कर डालो इसको, तो उस वक्त के लिए एक टेबलेट, एक गोली, एक सीरप है, एक टॉनिक है, जो आप उस वक्त अगर पी लेंगे तो वो गुनाह नहीं करेंगे। वो टेबलेट क्या है? वो टेबलेट है इस बात की कि आप इस बात का तसव्वुर करें कि मेरा दिल गुनाह को तो चाह रहा है, लेकिन अल्लाह कहार है, अल्लाह जब्बार है, वो इन्नवत शरबिका लशदीद है, उनकी जहन्नम बड़ी सख्त है, उसकी आग बड़ी सख्त है, उसके सांप बिच्छू बड़े सख्त हैं, उसकी सजाएं बड़ी सख्त हैं, उसके कोड़े बड़े सख्त हैं, उस पर मुसल्लत जो मलाइका हैं, वो बड़े ही सख्त हैं, रहम खाने वाले नहीं है। अल्लाह की पकड़ ऐसी है कि پورا کا پورا میری باڈی کا میری جذبات کا ریگولیٹر ان کے پاس ہے. اگر وہ یہ چاہیں گے تو اس بد نگاہی پر اور ایک حرام نگاہ ڈالنے پر نگاہ تو انہوں نے دی ہے. اگر وہ سورج اور چاند کی روشنی کو سلب کر کے کہاں ڈال سکتے ہیں اور ان کی روشنی کھینچ سکتے ہیں تو کیا وہ مجھے اس گناہ پر آزادی کر سکتے؟ میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں, میں گلو فلم دیکھ رہا ہوں جس سے انہوں نے منع کیا ہے, اور جس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں وہ آنکھ ان کی پیدا کرتا ہے اور اس آنکھ میں روشنی انہوں نے دی ہے. تو جو سورج کی روشنی کھینچ سکتا ہے اور اسے تاریخ کر سکتا ہے, اس میں کسوب ڈال سکتا ہے, چاند میں کسوب ڈال سکتا ہے, رات کو اندھیرا کر سکتا ہے, پورے روشن دن کو رات میں بدل سکتا ہے, اسے میری آنکھ کی روشنی سلب کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ کہو وہ اس گناہ پر میری اس روشنی کو سلب کر, میرے کان کی سماعت سلب کر لے اور آلہ بھی نہ سن سکے, وہ میرے پیروں کی طاقت سلب کر, وہ میرے ہاتھوں کی طاقت سلب کر, وہ مجھے باولا کر دے, میرے دماغ کی طاقت کھینچ لے. اس کو پوری قدرت حاصل ہے, اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے احساس کریں, جس کو میں ٹیبلٹ کہہ رہا ہوں, گولی کہہ رہا ہوں, وہ گولی یہ ہے کہ احساس کرو اللہ کی صفت کبریائی کا, اللہ کی صفت جلال کا, صفت قہاریت کا, صفت جباریت کا, اور اس بات کا کہ ان کی پکڑ سخت ہے. وہ چاہے تو فرعون جیسے بادشاہ کو ڈبو دے اور ساری اس کی حکومت کو ختم کر, وہ چاہے تو پہاڑوں کو مسمار کر, وہ چاہے تو سمندروں کو ہلا دے, وہ چاہے تو سائیکلون بھیج کر ملک کی پوری فضا کو الٹ پلٹ کر دے, سارے نظام کو درام کا پرم کر دے, وہ اتنی بڑی طاقت ہے, میں اس کی نافرمانی کرنے چلا ہوں؟ اگر اس ٹیبلٹ کو کھایا جائے گا, یعنی اللہ کی صفت کبریائی اور بڑائی کا استحضار کیا جائے گا, تو گناہ کی ہمت نہیں ہو, گناہ کی ہمت نہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس گڈے میں ایک کنٹل سونا ہے اندر, جو نکالا جا سکتا ہے ہر ڈال, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ سونا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک اژدہا اس میں گھس دے دیکھا جو بڑا خطرناک اژدہا ہے. کون مائیکل آل ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے؟ کوئی نہیں ڈالے گا. ہم جس گناہ کا تصور کر رہے ہیں, جس گناہ کو ہمارا نفس ہمیں آمادہ کر رہا ہے, اس وقت ہم تصور کریں کہ اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ بڑے سخت پکڑ کرنے والے ہیں, اللہ بڑی سزا دینے والے ہیں, اور وہ ایسی سزا ہوگی کہ کوئی اس سزا سے بچا نہ سکتا. وہاں نہ کوئی رشوت چل سکتی, نہ کوئی کی لاگ واگ چل سکتی, نہ سفارش چل سکتی. وہ جب سزا دیں گے تو ایسی سزا دیں گے کہ ساری دنیا کے ظالم بادشاہ مل جائیں اور وہ سب مل کر اپنی پوری لائف میں جیسی جیسی سخت سزائیں انہوں نے دی, ان کو اگر ایک پلڑے پہ رکھ دو اور اللہ جیسی سزا اپنے مجرمین کو دیں گے اس کو ایک پلڑے پہ رکھو تو اللہ کا پلڑا چھپ جائے گا. وہ اتنی سخت سزا, لا یوخذ وثاقہ لا یوخذ ولا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد, اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے, دنیا میں کسی نے بھی نہیں. وہ ایسا باندھے گا اور جکڑے گا اپنے مجرمین کو, اپنے کرمنل لوگوں کو, کہ وہ چھوٹ نہیں سکتا. سبون زیرا, ستر زیرا, جو ایک زیرا ڈیڑھ فٹ کا ہوتا, ایسی ایسی زنجیروں میں قرآن نے کہا جکڑیں گے اور ایسے ملائکہ ان پر مسلط ہوں گے مارنے کے لیے کہ وہ رحم, ایسے سانپ بچھو ہوں گے گدھے کے برابر بچھو, خطرناک قسم کے موزی جانور اس دوزخ میں. آدمی اگر گناہ کو دل چاہے تو اس وقت گناہ سے روکنے کے لیے ایک ٹیبلٹ ہے, ایک احساس ہے, ایک تصور ہے, ایک سوچ ہے, ایک استحضار ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا استحضار کرو, اس کی پکڑ کا استحضار کرو, اس کے عذاب کا استحضار کرو, تو گناہ کی جرات ہی نہیں ہو, جرات ہی نہیں ہو. دلی میں فساد ہوا, محلے کے لوگ پٹے کٹے بھاگے دوڑے, اس بھاگ دوڑ میں خاندان کے خاندان ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے جان بچانے کے لیے. رات کا وقت تھا, ایک لڑکی جان بچانے کے لیے مسجد میں گھس آیا اور امام صاحب کے کمرے میں وہ گھس کر چھپ گئے, کونے میں بیٹھ گئے. امام صاحب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ, انہیں پتا ہی نہیں کہ باہر کیا ہوا. وہ لڑکی آ کے کمرے میں بیٹھ گئی. امام صاحب اس زمانے میں یہ بجلی بجلی تو تھی نہیں, ایک موم بتی ایک شمع چراغ جل رہا تھا, اس میں کتاب دیکھ رہے. وہ لڑکی سے کہا تم یہاں کیوں آئے؟ تو کہا کہ میں گھر سے باہر کے یہاں آ گئی, محلے میں فساد ہو رہا ہے, چھپنے کو جگہ نہیں تھی, میرے ماں باپ اللہ جانے کہاں چلے گئے, میں جلدی جلدی میں جا چکی. تو وہ وہاں بیٹھے. اب وہ امام صاحب تھوڑی تھوڑی دیر میں کتاب پڑھتے ہوئے اپنی انگلی کو چراغ کے شعلے میں پھینک دیتے تھے اور یوں کرتے, تھوڑی دیر پھر پڑھتے, پھر یوں انگلی کرتے اور پھر ہٹا لیتے. ایسا وہ رات بھر کرتے رہے اور یہ انگلی جل جاتی تو پھر اس کو کرتے, یہ جلدی تو اس کو کرتے. یہ منظر وہ لڑکی رات بھر وہاں بیٹھی دیتی. صبح جب ہوئی اور وہ لڑکی نے گھر جانا چاہا تو وہ جاتے وقت یہ پوچھی کہ امام صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ رات میں اپنی انگلیاں کائے کو جلا رہے ہیں؟ ایسے موم بتی کے شعلے میں کرتے تھے, جل جلتی تو چونک جاتے تھے. یہ منظر میں دیکھ ہی رہی, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا منظر. تو امام صاحب نے کہا کہ بہن منظر یہ تھا کہ نفس اور شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہے. تو نوجوان لڑکی میرے کمرے میں تنہا میں یہاں آ گئی تو میرا نفس مجھ کو تجھے دیکھنے اور برائی پر آمادہ کرتا تھا, تو میں نفس سے کہتا تھا کہ کر لے برائی کوئی بات نہیں, لیکن دوزخ کی آگ تو بہت سخت ہے, یہ تو بہت چھوٹی سی ہے, ذرا تو اس کو برداشت کر کے بتا دے تو میں یہ کام کر لوں گا اس آگ کے لیے, تو ذرا برداشت کر کے بتا دے. تو جب انگلی جلتی تو ہٹا کے میں اپنے نفس سے کہتا کہ دنیا کی جو ادنا ترین آگ ہے اس کو تو چونک جاتا ہے اور انگلی ہٹا لیتا ہے, برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ برداشت کر لے گا, اگر کر لے تو میں اس لڑکی کو چھیڑوں. بول میں بار بار انگلی اس لیے جلا رہا. آدمی اگر اس آنکھ کا تصور کرے جو جہنم کی آگ ہوگی, جو سرخ نہیں ہوگی کالی ہوگی, اس میں اتنا دھوکایا جائے گا کہ آگ جب بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو کالی پڑ جاتی ہے, جہنم خود اس آگ سے بنا. تو یہ ادب بتایا گیا کہ جب گناہ کو دل چاہے, گناہ کرنے کو طبیعت آمادہ ہو تو یہ کیبلیٹ ہے, یعنی استعظار کرو کہ اللہ بہت بڑے ہیں, ان کی پکڑ بہت بڑی ہے, ان کی سزا بہت بڑی ہے, ان کی جہنم بڑی سخت ہے, ان کا عذاب بڑا سخت ہے, میں کیسے ہمت کر رہا ہوں یہ گناہ کرنے کی, وہ اگر چاہیں تو میرے کان کی سماعت کھینچ لیں, وہ چاہیں تو میری آنکھ کی بصارت کھینچ لیں, وہ چاہیں تو میرے ہاتھ کی طاقت کھینچ لیں, وہ چاہیں تو میری ریڑھ کی ہڈی اور کنٹرول لائن ختم کر دیں اور میں بستر پہ لیٹا کر لیٹا رہ جاؤں, انہیں کی دی ہوئی قوتیں اور میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں. جب یہ سوچے گا تو گناہ نہیں, گناہ سے بچے. یہ تو ہے پہلے کھانے والی دوا, یعنی گناہ ابھی کیا نہیں ہے, کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو یہ دوا کھا لو تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن ہو گیا, ہو گیا, کر لیا, کر بیٹھا. کوئی بھی گناہ, کبیرہ سے کبیرہ, بڑے سے بڑا, کتنا ہی بڑا اس نے گناہ کیوں نہ کر لیا ہو, کر بیٹھا. اب کیا کرے؟ اب ایک گولی اور, جب نہیں کیا تھا تو پہلے ایک گولی کھائی گئی تھی قہاریت جباریت کی استحضار, اور جب گناہ ہو گیا تو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ امید ہونا کفر ہے. اب ایک کیبلٹ اور ہے, وہ ہے کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ رؤوف ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ شفقت کرنے والے ہیں, اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں, اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں, ان کی توبہ کو اور استغفار کو قبول کرتے ہیں. میں بشر تھا, مجھ سے انسانیت کے ناطے غلطی ہو گئی, لیکن میں مایوس نہیں ہوں, نا امید نہیں ہوں, میں اللہ کے حضور توبہ کروں. وہ رحیم ہے. یہ نہ سوچے کہ اب گناہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ مجھے نہیں بخش سکتے, نہیں بخش سکتے کا تصور اسے کافر بنا دے. یہ کہنا کہ اللہ میں بخشنے کی طاقت نہیں ہے, یہ جو عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی انہیں بخشنے کی طاقت, اس لیے پہلے طہارت کا تصور کرو تاکہ گناہ ہوئے ہی نہیں, لیکن اگر ہو گیا تو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, وہ رحمان ہے رحیم ہے, جو ہو گیا تو ہو گیا, گڑ گڑاؤ, رو, آنسو بہاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے, وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش. پیغمبر کے قتل کرنے کے ارادے سے چلنے والوں کے گناہ بھی اس نے بخش دی. توبہ کی بٹی اور توبہ کی ٹیبلٹ اور استغفار کی ٹیبلٹ اتنی تیز اثر ہے, اتنی زود اثر ہے, اتنی زیادہ قوی اور ہے ہی ہے کہ اس کے استعمال کے بعد اتائب من الزم کم اللہ تمبلا صدبار توبہ شکستی بازا بازا, چاہے شراب پینے کا گناہ کیا ہو, چاہے زنا کرنے کا گناہ کیا ہو, چاہے چوری کا گناہ کیا ہو, چاہے بدنگاہی کا گناہ کیا ہو, چاہے نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہو, چاہے روزہ چھوڑنے کا گناہ کیا ہو, جس دن دل بھر کے اپنے اللہ کے آگے سر جھکا دو گے, آنسو ٹپکا دو گے, گڑ گڑا کے دعا مانگو گے اور معافی مانگو گے اور استغفار کرو گے, تو یہ صفت ان کی ہے, رحیم ہے, کریم ہے. کس دن رحمت اور شفقت اور رحمانیت اور رحیمی کا اظہار ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ گنہگار بندوں کو بخش دے. وہ ایسے بڑے بخشنے والے ہیں کہ وہ تو قیامت میں شیطان سے بھی کہیں گے کہ اے شیطان, تو نے دنیا کی کروڑوں سال کی زندگی میں میرے بندوں کو بہکایا, کفر پھیلایا, شکر پھیلایا, جو کچھ میرے اپوزٹ میں تجھے کرنا تھا تو نے خوب کر لیا, لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, اس میدان میں کھڑے ہو کر تو آدم کو سجدہ کر لے اور میرا حکم مان لے تو میں آج بھی تجھے بخشوں, اتنا سب کرنے کے بعد ہی میں بخشوں. جو شیطان کو بخشتا ہے, لیکن شیطان کی قسمت میں بخشش لکھی ہی نہیں ہے, تو وہ وہاں بھی سجدہ نہیں کرے گا, وہاں بھی حکم نہیں مانے گا, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ابھی بھی اگر تو جھک جائے, ابھی بھی میرا کہنا مانے. تو بندہ جب بھی توبہ کر کے اور اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹک دے اور یہ کہہ دے کہ اب عہد کرتا ہوں کہ گناہ نہیں, تو ایک تو گناہ کرنے سے پہلے کی ٹیبلٹ ہے کہ استغفار کرو کہ وہ جبار ہے, قہار ہے, اور ایک اگر گناہ ہو گیا تو گھبراؤ نہیں, ایک دوا اور ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو پسند کر دے, مس کر دے, اور وہ ہے اللہ کی رحمانیت, اللہ کی رحیمی کا استغفار کر کے توبہ کرنا, استغفار کرنا, اللہ کے آگے گڑ گڑانا, رونا, عہد کرنا کہ اب میں نہیں کروں گا. تو آدمی دو بھی بیٹا چاند سا ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ دو گولیاں دے دی, ایک پہلے لینے پڑتی ہے تاکہ گناہ ہو گئے ہی نہیں اس کے تصور, اور بشریت ہے ہو گیا, آدمی ہے مغلوب ہے, ہو جاتا ہے, تو پھر نا امید نہ ہو کہ اب میری بخشش نہیں ہوتا, سب کی بخشش ہوتا. توبہ شرط, انابت شرط, رونا دھونا شرط, صبح کا کھویا ہوا شام کو آ جائے تو اسے کھویا نہیں کہتے. تو اللہ کی دو شان ہیں, ایک شان حاکمیت جس کا تقاضا یہ ہے, اس کی دو شان ہیں, ایک شان حاکمیت اور ایک شان محبوبیت. شان حاکمیت کا ایک تقاضا ہے, اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے دو عبادتیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی بندگی, اپنی محکومیت, اپنی غلامی, اپنا عز, اپنا انکسار ثابت کریں اور اس کے سامنے ایک پٹا ڈلا ہوا گلے میں ایک ایسا غلام جو انتہائی اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, اللہ کی حاکمیت کو ظاہر کرنے کے لیے, اپنی ابدیت کے اظہار کرنے کے لیے اللہ نے دو عبادت, اسلام میں چار عبادت, روزہ, نماز, حج, زکات, یہ فرض ہے, یہ اصالتن ہے, ان کو فرد گردانا گیا ہے, ان کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. ان چاروں عبادتوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں بھی, ہے احادیث طیبہ میں بھی, ایک حدیث میں نے بھی شروع میں آپ کو پڑھ کر. تو حضور اللہ تعالیٰ کی دو شانیں ہیں جس کے لیے ہر شان کے لیے دو عبادتیں ملی, شان حاکمیت कि वो सुपर पावर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सारी दुनिया उनकी दोनों उंगलियों के दरमियान में ऐसे है जिसकी कोई हकीकत नहीं, चाहे तो मसल वही इसके पैदा करने वाले, वही इसको बाकी रखने वाले और यही वही उसको फना करने वाले। वो इतनी बड़ी जात है, उस जात के आगे हम अपनी महकूमियत, अपनी अब्दियत, अपना इज्जत, अपना बंदा होना, अपना गुलाम होना जाहिर करें ताकि उसकी शान हाकिमियत का जो तकाजा है उसको बंदे पूरा करें। इस तकाजे को पूरा करने के लिए इस्लाम ने दो इबादत दी, एक इबादत है नमाज की और एक इबादत है हज की। ये दो इबादत है, एक हज की इबादत और एक नमाज की इबादत, अल्लाह की शान हाकिमियत के का जो तकाजा है उस तकाजे के तहत बंदा इन दो इबादतों को अदा करके ये बताता है कि मैं अल्लाह को आकम और आकमीन मानता हूँ, बादशाह मानता हूँ, इस आलम का पैदा करने वाला मानता हूँ, खालिक मानता हूँ, माबूद मानता हूँ, अपने आप को उसका गुलाम मानता हूँ, बंदा मानता हूँ, तो नम्रता पूर्वक मैं उसके सामने हाथ बांध के खड़ा हूँ, अपनी पेशानी को झुका। जो इज्जत की आखिरी चोटी है कि नाक रगड़ दे वो जमीन पर, वो इस नम्रता का, इस तवाज़ो का, इस आजिज़ी का, इस बंदगी का इजहार वो नमाज पढ़कर कर, नमाज की पूरी हैयत, अभी आप नमाज पढ़ रहे, नमाज की पूरी हैयत ऐसी है कि वो आदमी के को देख कर बता देगी कि किसी बड़ी जात के आगे ये खड़ा हुआ है। जो इस तरह बादशाह भी खड़ा हुआ है, वजीर भी खड़ा हुआ है, करोड़पति भी खड़ा हुआ है, लखपति भी खड़ा हुआ है, काला भी खड़ा हुआ है, गोरा भी खड़ा हुआ है, शहरी भी खड़ा हुआ है, देहाती भी खड़ा हुआ है, दुनिया के कोई भी मुल्क का बाशिंदा हो, वो सब ऐसे खड़े हुए हैं जो भी नमाज पढ़ रहे, बिल्कुल कैसी आजिज़ी की पोजिशन में है, उनकी हैयत ही यही बताता। मक्के के लोग बड़ी मुखालफत कर रहे थे, बड़ी मुखालफत अपने सरदारों के कहने से कर रहे थे, लेकिन जब 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और हुजूर फातिहाना मक्के में दाखिल हुए तो हरम में नमाज पढ़ी। जब जमात के साथ हरम में नमाज हुई और 10,000 का मजमा जो हुजूर के साथ आया था वो सब में ही खड़ा हुआ था, तो मक्के के लोग, औरतें, बच्चे अपने अपने मकानों की छत पर खड़े होकर उस मंजर को देख कर ऐसे खुश हुए और ये कहा कि नालायक ये सरदार, ये अबू जहल, ये अबू लहब कमबख्तों ने कैसी मीठी इबादत, कैसी स्वीट इबादत, कैसा मंजर, अल्लाह के घर में कैसे कैसे झुके हुए हाथ बांधे हुए ये हजारों आदमी खड़ा हुआ है, जो इस्लाम, जो मजहब, जिस नबी की तालीमात अल्लाह के हुजूर उसके घर में इस तरह खड़े होने को सिखाती हो, हम इतने दिन तक इसका इनकार करते हैं, इन सरदारों के और इन नालायकों के कहने से हमने इस्लाम इख्तियार नहीं किया, जो इस्लाम इसकी तालीम दे रहा था। नमाज की उस हैयत को देखकर ऐसा उन पर असर पड़ा कि सुबह धड़ाधड़ लोग इस्लाम ला रहे और कह रहे थे कि हम बेवकूफ थे, हमने अपने लीडरों की बात मानी जिनके कहने से हम अब तक इस्लाम नहीं लाए, हमने आपका रात में जो मंजर देखा ईशा की नमाज मुसलमान पढ़ रहे थे, क्या इससे अच्छा कोई मंजर हो सकता, अल्लाह की आगे अपनी बंदगी के पेश करने का इससे कोई अच्छा मुजाहरा हो सकता, इन बेवकूफों ने, इन नालायकों ने, इन दादों ने, इन टेररिस्टों ने हम लोगों को कैसी प्यारी इबादत से महरूम रखा, अब हम इन कमबख्तों की बात नहीं माने, धड़ाधड़ इस्लाम ले आए। नमाज का तो मंजर ही ऐसा है जिसमें ये मालूम होता है कि ये तो छोटा बैतुल्ला है, छोटा बैतुल्ला, जितनी भी मस्जिद है ये छोटे छोटे बैतुल्ला, एक बड़ा बैतुल्ला है, मरकजी बैतुल्ला, सेंट्रल बैतुल्ला, जो अल्लाह ताला की दुनिया में राजधानी, अल्लाह ताला का दुनिया में कैपिटल है वो मक्के में, अल्लाह ताला की हर बादशाह की एक राजधानी होती है, अल्लाह ताला की राजधानी दुनिया में जमीन पर मक्का, खाने काबा, फिर हर आसमान पर कैपिटल, काबे के बिल्कुल ऊपर सीध में चले जाओ तो ऐसा ही एक काबा पहले आसमान पर, फिर उसी के सीध में चले जाओ बहुत फासले फासले पर आसमान, वहाँ एक काबा, फिर वहाँ का यूं सात आसमान के ऊपर फिर अर्श है, यूं काबे, काबे के ऊपर काबा, काबे के ऊपर, ہر آسمان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. دنیا میں اللہ کا کیپٹل بیت اللہ ہے, یہاں انسان طواف, وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اور طواف کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بیت المعمور کا جو آسمانوں پہ کعبہ ہے اس کا طواف 70,000 فرشتے روز کرتے ہیں. اور جب سے دنیا بنی ہے, آسمان بنا, جب سے وہ طواف کر رہے ہیں, اور پہلے 70,000 میں جو اس کا طواف کیا بیت المعمور کا, قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے. 70,000 روز کرتے ہیں, اور جو پہلے دن کر چکے قیامت تک, اس سے اندازہ لگاؤ کہ فرشتوں کی تعداد. اللہ کی فرشتوں کو, اللہ کے اسٹاف کا نام فرشتہ, ہر بادشاہ کا ایک اسٹاف ہوتا, اللہ کا بھی ایک اسٹاف ہے جس سے وہ پوری دنیا کا کام لیتے ہیں. ان اس اسٹاف کا نام ملائکہ ہے, اس اسٹاف کا نام فرشتہ. جو اللہ کے اسٹاف کا انکار کرے وہ کافر ہے. چنانچہ ہمارے مومن بھی ہی میں ایک مومن بھی ہی یہ ہے, وہ ملائکتی ہی آمنت باللہ و ملائکتی ہی, ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے اسٹاف پر بھی ایمان لاتے ہیں. اسٹاف کا نام ملائکہ ہے, عربی میں اس کو ملائکہ کہتے ہیں. آپ اسٹاف کہہ لیجیے, جو حکومت کے کارندے ہوتے ہیں, جو ورکرس ہوتے ہیں, ان ورکرس کو اسٹاف کہتے ہیں. تو ملائکہ اللہ کا اسٹاف ہے, اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ سوائے خدا کے ان کی تعداد کو کوئی. جب بادشاہوں کے اسٹاف اتنے بڑے بڑے, انڈیا میں ریلوے کے محکمے میں 16,00,000 ملازم, انڈیا میں جو ریلوے بچھی ہوئی ہے اس میں جو ریلیں چلتی ہیں اس کا اسٹاف پورے 28 تو انڈیا میں پروونسز ہیں, ان میں جو ریلیں 28 میں چلتی ہیں وہ ریلوں پر جو اسٹاف ہے وہ 16,00,000 کی تعداد ہے. دوسرے محکمے, ٹیچنگ محکمہ, صفائی محکمہ, میونسپل محکمہ, اور خدا جانے کیا کیا محکمے, ڈاکٹری محکمہ, اسپتال محکمہ, وہ تو الگ ہے. ریلوے میں 16,00,000 ہے, تو اگر پوروں کی تعداد گنوں گے تو کئی کروڑ ہوگی. جب ایک ملک کے اسٹاف کی تعداد, ورکرس کی تعداد, ملازمین کی تعداد, سروس کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے, تو اللہ تو پوری دنیا پر, پورے عالم پر قیامت تک حکومت کرتے ہیں. ان کے فرشتوں اور ورکرز اور اسٹاف کی تعداد اگر اتنی ہو کہ ہم گن بھی نہ سکتے تو کیا اس کی حال ہو رہی ہے. تو ایک پڑھائی کا, ان کی حاکمیت کا اظہار اور اس کا اعتراف اور اپنی بندگی کا اعتراف اور اس کے حاکمیت کے تقاضے کا ایک مظاہرہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بیت اللہ میں آ کے کرتے ہیں. جیسے یہاں بیت اللہ, کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ اس جزیرے میں اور برٹین میں, یو کے میں, یہاں جو مسجد ہیں وہ 1100, وہ ابھی کام بریڈ فورٹ گئے تھے وہاں لوگوں نے کہا 36. اب اندازہ لگائیے جب یہاں اتنی ہے انڈیا میں, تو بعض بعض شہروں میں 600 مسجدیں ہیں, 400 مسجدیں, ایک ایک ہی شہر میں اتنی مسجدیں. یہ سب خانہ کعبے کی برانچیز, وہ سینٹر, وہ مرکز ہے, اور اس کی یہ سب برانچ ہے. کیسے پتہ چلا برانچ ہے؟ اس لیے کہ ان سب مساجد کا بو انہی کی طرف, کعبے کی طرف, ہر مسجد کا قبلہ کعبے کی طرف. جس ملک سے کعبہ جس سمت میں پڑتا ہے ہر مسجد ادھر منہ کیے ہوئے. ہم تو دن بھر ادھر ادھر منہ بھی گھما لیتے, کبھی ادھر بیٹھے, کبھی ادھر بیٹھے. مسجد بیچاری کعبے کی طرف منہ کیے, جب سے بنی ہے جب تک بنی رہے گی ادھر ہی منہ کیے رہے. کیونکہ وہ اس کا سینٹر, وہ اپنے سینٹر سے بھاگتی نہیں. ہم تو اپنے سینٹر سے بھاگ جاتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہمیں پکڑتی نہیں ہے, ورنہ ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں. جو بھاگا بھاگا پھر, جس جو گائے یا بیل یا گدھا یا بھینس بھاگی بھاگی پھرے, اس کے کھیت میں گھس گئی, اس کے کھیت میں گھس گئی, اس کے گلیا میں منہ ڈال دیا, اس کے دروازے پہ چلی گئی, اس سڑک پہ نکل گئی, اس گلی میں, وہ ہر جگہ پیٹی تھی. جس کے ٹماٹر کی ڈلیا میں منہ ڈالے گی ڈنڈا مارے گا, جس کے کھیت میں گھسے گی مارے گا, بلکہ کانجی حوض میں لے جا کے بند کرا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماری ماری پھر رہی ہے ایک کھوٹے پہ نہیں. اور جو گائے اپنے گھر میں بندی ہو, بھینس گھر میں بندی ہو, اسے ذرا کوئی مائی کا لال مار کے دیکھے, مارے گا اسے؟ جو जो अपने स्थान पे बंदी है, अपने मालिक के घर पे बंदी है, जरा कोई आके उसे डंडा मार के तो देखे, उसका मालिक खा जाए कि तेरे बाप का क्या खा रही है तो मारता है, वो तो यहाँ मेरे कूटे पे बंदी, जो इधर उधर भागेगा वो पिटाई खाए। हमने अल्लाह का कूटा छोड़, हमने उसका हमारा कूटा बच, हम उससे बंदी रहते वो अवस्था रहती तो कोई हमें नहीं मारता। हम भागे भागे फिर रहे, कभी सिनेमा में घुस जाते, कहीं बाजार में घुस जाते, कहीं रंडिस्तान में चले जाते, कहीं किधर ही चले जाते, कहीं शराब खाने में चले जाते, कहीं जुए खाने में चले जाते, तो भागे भागे फिरोगे तो हर जगह डंडे खाओ। अपने आप को मरकज से वाबस्ता रखो, कीली से वाबस्ता, अगर कीली से वाबस्ता रखोगे तो कोई भी नुकसान। चलती चक्की देख के जिया कबीरा रोए, एक कबीर एक शायर है, वो कह रहा है चलती चक्की देख के जिया कबीरा रोए, और जो मानस कीली लगे पाल ना पी का होए। अब इसे मैं समझाऊं क्या, इसलिए कि चक्की तो आपने देखी नहीं, आप तो पके पकाए पाओ ना ला के दबा रहे, ना गल्ला देखा, ना अनाज देखा, ना वो चक्की देखी जिससे पहले बुढ़िया पीसा करती, कुरान पढ़ती जाती थी, पीस दी जाती। अब तो जो बूढ़े बड़े इंडिया से आए होंगे उन्होंने चक्की देखी होगी, अब तो इलेक्ट्रिक चक्कियां आ गई, पांच चक्कियां आएंगे। वो हजरत थानवी का वाद हो रहा था, कोई साथ बैठे बैठे पान चबा रहे थे, पान चबाते रहते थे बाद लो, यहाँ तो पता नहीं कोई पान खाता नहीं खाता, बहरहाल पान खाया जाता, पान तो आप जानते हो, तो कोई साहब पान पान चबा रहे थे, हजरत थानवी ने कहा कि ये पंचक्की बंद करो, जब बात कहूंगा खैर करके पान चबा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये पंचक्की बंद करो, ये पंचक्कियां चल रही है, मेरी आवाज कौन सुनेगा, पंचक्की बंद करो। तो आप पंचक्की है वो घर की चक्की कहां चल रही, शायर एक मिसाल दे रहा है, वो ये कह रहा है कि एक पार्ट चक्की में दो पार्ट होते, एक पार्ट नीचे होता है, एक पार्ट ऊपर होता है, और ऊपर के पार्ट में एक गरा सा गड्ढा होता है, उसमें एक कस्ता लगा देते हैं, और बीच में उसके एक लकड़ी लगी होती है, उसमें दोनों तरफ सुराख सा होता है, उसको मानी कहते हैं, जब गल्ला पीसना होता है तो मुट्ठी भरा गल्ला उसमें डाल दिया और वो डंडा पकड़ के पाट घुमाया, तो ऊपर का पाट नीचे के पाट में दाने दाने से होते हैं, कटखने होते हैं, वो टका हुआ होता है, तो वो पाट की रगड़ से, नीचे के पाट में भी रगड़ है ऊपर की में, दोनों की रगड़ से पाउडर बनता है, आटा बनता है, पिसता है, वो चारों तरफ निकलता जाता है, बाद में इकट्ठा कर लेते हैं, वही गूंदते हैं फिर रोटी पकती, तो वो जो चक्की चलते, तो दो पार्ट, जब आप उसमें गेहूं डालेंगे, ज्वारी डालेंगे, चना डालेंगे और चक्की को यूं चलाएंगे, तो वो दाने अंदर जब जाते हैं तो चक्की का पार्ट उसे पीसता है, जो भी दाना अंदर गया ऐसे सुरमा बना देता है, पाउडर बना देता है, बिल्कुल बारीक कर देता है, दानों की मौत, इसलिए दो पाटों के बीच में जो दाना आ गया भारी भारी दस दस किलो के वो पाट है, और फिर ऊपर से वो प्रेस डालकर जब डंडा और दस्ता घुमाता है तो उस घूम, इन चक्कियों में भी है ये, इसमें यूं नहीं है तो यूं है, और इलेक्ट्रिक घुमाती है और उसको पीस देती है, फलसफा वही है पीसने का, दोनों का मॉडल बदल गए है वो ही, पहले लोग भी स्टेज पे गाते नाचते फड़कते कूदते थे, अब वो टीवी के पर्दे पे गाते नाचते, ये उसकी मॉडर्न शक्ल है, वो उसकी बिल्कुल क्लासिकल शक्ल है।